مهذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستفر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عن إمام العارفين وقدس الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد، قال الإمام الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه الله عنا خيرا، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستطير من البول، أما أحدهما فكان لا يستطير من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصين، فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بيني موي حديث بمج ان شاء الله تعالى تي باب الاستطابه ودخول الخلاء ني نكو تامبالي يالنا سيني بروم سبحانه وتعالى ماي ني ييغليكو تي جام عبد الله بن عباس كن رضي الله تعالى عنهما دفا قال ان جيرنن تي عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما أنه قال وحنا مر رمبنا النبي يننتبي صلى الله عليه وسلم بقبرين نياري باميل فقال مدادي وحمم يننتبي صلى الله عليه وسلم إنهما نيوم نياري ما نمبرم نياري باميل لغناني يعذباني نينجلين دي بغل دي wama yu'adhabani timbugaluñ len sax de fi kabirin ci lu reuy amma ahaduhuma ndal kenn ki nak mom manam kanta kenn ki ci ñom ñaar fa kana dafa nek ko xamantene dafa nekkon ko xamne la yastatiru danul moy ci ndiku minal bawli ci mbewul mam ci saw wa ammal akhar ndal kenen ki nak mom ba kana nekkon na ko xamne yam shi da dan dox bin nami mati ci li rambaaje Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma danni fa akhadha mudadi jeul mudadi te mom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam jaridatan aw char bo xamne ratbatan dafa toy manam charu tandarma bo xamne ratbatan dafa toy fa shaqqaha mu xar ko nisfayn ñaari xat yo xamantene xaju tollo lañ fa gharaza mudadi samp fi kulli qabrin ci bammel bu nek wahidatan ben char manam ben gen wala fa qalu ñu ne ko manam sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum ne ko ya rasulallah hey yow ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam lima fa'alta lima ana lu waral lima ana lan motax fa'alta nga juf hadha li qala munako la'allahu amanna mom yukhaffafu ñu woyofal anhuma wulif len ñom ñaar manam amanna ñu woyofal len seen bugal ñom ñaar ma lam yey basa feek ñaari char yi wowuñu hadith bi عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موكو نيتلي الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى كوم نيغا خامتاني نون لاش نيكي شرط تي تيريم بي مو عمدة الاحكام مانام داي اندي ساسو نيك حديث بو خامتاني نياري امامي مانام امام البخاري واك امام مسلم رحمه الله عليهما داني بوك دي صلو حديث ييغا خامتاني نيوم ньо نيك تي تيريم بي مو عمدة الاحكام ام كون امام البخاري رحمه الله تعالى صلو نكو تي بات يي manam kon baat bi nga xamantene mom la al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala tan moy baat yi nga xamantene exactement ñom ñoo nek ci sahihul imam al bukhari rahimahullahu ta'ala mu jele mu ne kon hadathana muhammad ibn musanna manam muhammad ibn musanna netal nañ rahimahullahu mom moy az-zamin manam mom moy muhammad ibn musanna al basri ci benen hadith bi nga xamantene moy hadithu Anas radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lañu wessu moy bimu nan kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yadkhulu al-khala fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anaza fayastanji bil ma' gisoon nañ keneen ko xamantene mom la imam al-bukhari rahimahullah solo mom hadith bobu mu tuddon muhammad ibn bashar te ñu nan ko bundar ñom ñaar nak moy muhammad ibn musanna bi nga xamantene mom la imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala jeli hadith bi mom ak muhammad ibn bashar bele te nante ñu nan ko bundar ki mom lañ wax az-zamin ki ci dess mom lañ wax bundar ñom ñaar ño bok at bi ñu juddu ño bok rew mu ñu juddo ño bok sax dekk bu ñu juddo muy basra ño bok fañu jange ño bok ay serigne ño wolbuti ku bok ay talib ba nopi bok at bi ñu genn aduna wa ñaari weer kesse la kenn ki rawé morom le muhammad ibn bashar rawé muhammad ibn musanna bi motax ñom ñaar ñepp nak ay serigne lañ ci borom juroom ben téré té moy imam al-bukhari imam muslim imam abu daud imam at-tirmidhi ak ibn majah rahmatullah ala al-jami' kon mune hadathana muhammad ibn musanna mune muhammad ibn musanna té moy az-zamin rahmahullah ta'ala qala mom mune hadathana mune hadathana muhammad ibn khazim muhammad ibn khazim mom lañu wax ad-darir manam mom li tax ñu nan ko ad-darir mom manam mok al-a'ma ñoo yam rek moy silma khabit manam ndax ñoom ñaar dañu nuro manam ndax mom muhammad ibn khazim bimu amé ñenti at la silma kha rahmahullah manam mune ko na muhammad ak khala hadathana muhammad ibn khazim qala hadathana al-a'mash moy sulayman ibn mihran al-kahili mom tamit tuddu won non Suleyman la tuddon ñu nan ko al-a'mash mu gëna ci wé ci baatu al-a'mash ndax bëtam yi dafa amé won ay laas manam fum tollu laas yi di gën laas motax ñu nan ko al-a'mash mom mu daal ne mom mu ne kon an mujahid mu jëlé ci mujahid ibn jabr manam moy talib abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bobu nga xamantene mom mujahid ibn jabr rahmahullah bok na ci borom xam xamu tafsir yu makki comme ni nga xamantene kep ko xamantene yitte wu na xam xamu tafsir dina gis ne mujahid borom xam xam tafsir bu magla rahmahullahu ta'ala rahmatan wasi'a niki non la nekke tamit borom xam xamu fiqh ak borom xam xamu hadith manam kon muhaddathana mun amim an mujahid mun jeul nañ ci mujahid niki nonu buñu jexale hadith bi exactement bimu genné rek manam bimu paré bamu netti hadith bi ba paré dafa wax ne قال ابن المثنى تمام محمد ابن المثنى امام البخاري مكو قال ابن المثنى حدثنا وكيع ابن الجراح الكوفي قال حدثنا الاعمش قال سمعت مجاهدا اوكي دغنا مجاهد دا واخ بمثله ت روا تي يون بوب تي لكو امام مسلم تامر رحمه الله صلو manam lan motax muy soxla di wax ne qala sami' manam dal di net dal di waxat ne qala ibn al-musanna qala hadathana waqi' na hadathana waqi' mo ñu netali manam waqi' neena hadathana al-a'mash neena sami'tu degg na mujahid wax rahimahullah dafa fekk ne al-a'mash mo mudallis manam mudallis day def li ñu wax tadlis te kep ko xamantene day def tadlis mom waxam du wir manam hadith jokolo hadith bi du werr ludul mu leral ne dafa deg complètement mu dalles nak at tadlis nak ñaar la moy wama ata mu dalles annu ani al awwal al isqat li shaykh wa an يروي ينقل عمن فوقه بأنواع ولا بق بأنواع والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصى أشياخه بما به لا ينفع لكن يصف أوصى أشياخه بما به لا لا ينعرف okay non la wa manam ala kulli halin mudallis mom moy ko xamantene day netti lu ci upp manam bu ñeek bi motax ñu wax fi mom moy al isqatul shaykh moy day rotal serignum wa an yan qula ak di toxal am man fawqo ci kuko fete kaw bi an ci nan an neena ak wat manam baat bo xamantene dal manam kep ko xamantene da ko deg day defene amana mom ki kat ci serign bi le degge wax gi manam mi ngi melni tay man mustafa ma dal di wax ni al-hadj abdul aziz day radiyallahu ta'ala anhu neena manam mo waxe ko mo wax ko nonu wala bok toxal nañ jele ci al-hadj abdul aziz radiyallahu anhu mu wax na ngam mu melni manam ba de tele sot xam nga lolou kuko deg day def ni dama ko deg manam mën na fokk ni dama ko deg ndekete amna intermédiaire bu dox sama digeunte ak mom lolou nak nit ki buñ ko xamé nonu te mu nek nit ku deggu ku sel bu boba dañuy xol ba xam wax na ni deg na fok mu wax luy wane ni degna wax ni lolou motax imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala soxla di wax nan qala hadathana sami'tu mujahida dal indi wat isnad bi ci souf legi niki non kon mujahid ibn jabr rahimahullahu mom muna an tawus manam mom mo degge ci tawus ibn kaysan mom tamit talib abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma la man tawus ibn kaysan mom tabir rahmahullah non la nekke borom xam xamu fiqh ak hadith niki non la nekke itam borom xam xamu tafsir mu dadi wax mom an ibn abbas jeul men ci abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma mu dadi netal hadith bi manam mun qala marra an nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi qabrayn ba hadith ba jeex niki non manam imam muslim rahmatullah alayhi mom itam solo nako mun hadath wa hadathana أبو سعيد الأشج وأبو كريب محمد بن العلاء مانام أبو سعيد الأشج أك محمد بن العلاء تنجون كو خميتي أبو كريب مونتابير محمد لتدو مانام محمد بن العلاء منو إسحاق ابن إبراهيم أك إسحاق ابن إبراهيم تموم موي ابن راهوي موي خارت مانام خارتو إمام أحمد بن حنبل رحمه الله عليهما مانام مودان كون اسحاق قال اسحاق مانام اسحاق نك موم مانام موي اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي موم موي اسحاق ابن راهوي رحمه الله موم دا فا واخني اخبرنا وكيع موم دا اخبرنا وكيع اما من وقال الاخران ينن نياري تي نيوم نيو ابو سعيد الاشد اك ابو كريب رحمه الله عليهما نيوم نيار دانيو واخني حدثنا وكيع مانام حدثنا وكيع عن قال حدثنا الأعمش قال من الأعمش نينا سمعت مجاهدا مانام دغنا مجاهدا يحدث عن طاووس موي نيتلي دي جليت سي طاووس ابن كيسان رحمه الله مودا دي نيتلي حديث بي سي اي مانام كلكو بات يو خامتيني دا فا ووتي وا كلكو بات رك يو ووتي لا مي سينو مانا حديث ييب بن لا مانام كون دال حديث بي موي حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بيغا خامتيني نياري امامي مانام امام البخاري اك امام مسلم رحمه الله عليهما دنجو سولو جيل ان سي سن صحيحه نيكي نونو تاميت مانام بوروم يينن مانام بوروم نينتي سنن ني تي موي امام ابو داوود اك الترمذي اك النسائي اك ابن ماجه رحمه الله على الجميع نيوم نيب سولو نان حديث بي نيكي نونو يينن بوروم خام خام رحمه الله عليهم نيوم تاميت سولو نان حديث يي سي سن تيري حديث نده حديث بي hadith la bo xamantene dafa siiw te borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dañ koy soxla ngir di ci leral ñaari mana yo xamantene ñom lu ci upp ci lañ koy leral amna tamit ñettelu mana ñaari mana yu ñeek yi nga xamantene mom lañ doon juñju sank manam mom lañ doon juñju manam moy tandiku gi nit ki wara moy tandiku ba fexé ba buy tour ndox mu am teggine yo xamantene yoyu mom la wara samontel benen mana bi mom moy di saxal manam di saxal ne saw manam ay sangway manam wolof day wax lepp day wax saw day wax sangway manam yoyep ay manam sobe la manam kon bu boba buntu bi leg am ño xamantene dañ koy duggal fi manam ci tegginu dem wonak comme ni nga xamantene non la ko imam al hafiz abd al ghani rahmahullah taala inde fi niki non amna yonen ci ñeneen ci borom yi xam xam rahmatullah alayhi yo xamantene ñom ci buntu sobe lañ koy duggal ala kulli halin yanuna mana yeb benen ñettelu mana bi nga xamantene mom lañuy wax moy day saxal mbugulu ba mel yal na ci yalla musul manam mu ne kon an am legi nak bu fekenteene dañu laaj ana ban askanonte mom la askanonte buntu bi ñuko duggal ak hadith yi nga xamantene ci la nek dañuy wax ne ginnaw bi nga xamantene imam al hafiz abdul ghani rahimahullah dafa tuddu hadith yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene mom lay wax ana buy duggu won ak nan lay def ba para daadi wax tamit teggini nga xamantene mom la nit ki wara amé bu nekké ci biir wonak bi ba nopi nak daadi wax tamit lo xamantene tamit dafa moy té lolu mi ngi koy indi ci hadithu abu ayyub al ansari ak hadithu abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma niki nonu tamit mu daadi wax ci hadithu anas ibn malik radiyallahu anhu manam ak hadithu abu qatada radiyallahu anhu ci naka lañu setlo ak la ci aju legi nak mu indi hadithu abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma ngir yek indi yeneeni teggine yo xamantene day wone importance bi nga xamantene mo nek ci samonté teggine yu général yépp ndax amna ci lo xamantene nit ki suko bayé dana ko waral ak mbugulu bammel yag nañu yalla samonté musul ñu ci aduna ak al-akhirah mu ne kon abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma manam abdullah ibn abbas ibn abd al-muttalib radiyallahu ta'ala anhuma fure xet bi mom moy mu ne qala dafa wax ne marra yom rombuna marra rombuna annabi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam manam ci benen riwaya mu ne mom ak sahaba mi radiyallahu ta'ala anhum dañu rombu ben manam bi qabrayni ci ay bammel ñu ne ci ben ha'it ci benen riwaya mu ne ha'it manam aw tol la wo xamantene manam aw ñak bo xamantene ci ñagu tolu tandarma la manam moy mir buñu wërele toru tandarma manam kon ci ñoo manam ci la rombu kon manam bu boba kon ñu ne ñaari bammel yoyu fofu lañu nek ndax ñaari bammel yi fi la fofu lañ ne waye dañuy xamne xew bu melni xewna ay yoon yu bari ndax bokku na ci benen bo xamantene hadithu ajabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma mom mu net li ne mom ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam bobu nak ci tukki la bobu ci tukki la mune ñu rombu yenente bi mom ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñu daadi and manam mu diko yobul ndox mi nga xamantene manam bu deme won ak bonop mom lay jëfëndiko ak tamit bu genné wara japp manam mom lay jëfëndiko mu daadi koy bimu andé ak mom néna mu daadi rombu ñaari bammel tamit manam xew bu melni am ci mu jëf ju melni niki nonu ñewna ci sahih ibn hibban ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne mom tamit yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam rombu na benn bëss benn bammel mu daadi jël bu boba ben bammel kesse la manam bu boba nak insha Allah taala li tekantal riwayat yi ak yi nga xamantene ñom ñoo ci nek ñal lan mo wutele xew yoy insha Allah taala di nañ ci ñew niki nonu itam amna benen hadith bo xamantene mom mu nek ci musnad imam ahmad rahimahullah mu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa rombu baqiya te baqiya moy baqiya al gharqad nga xamantene fofu lañu rob manam moy robu moy bamelu armelu julit ñu ci madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam mune yenente bi sallallahu alayhi wasallam dal leen di laaj ana ñan ngeen rob tay niki nonu ñew na ci yeneene hadith yo xamantene manam yu bari la yu wone ni dal xew bi du ben xew kesse la yenente bi sallallahu alayhi wasallam musu rombu bamel ba doxal bu melni insha Allah taala dinañu gëna leral mana yi nga xamantene mo ci aju ala kulli halin bammel yi nga xamantene ñom ñoo concerner hadithu abdullah ibn abbas radiyallahu taala anhuma bi nga xamantene mom lañ ci mom lañu ne bammel yi mom ay bammel yo xamantene dañoo nekk ci manam ci ay tol la nekk ci madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam ndax amna ci benen riwaya te mom moy riwayatu bu nek ci sahih al-imam al-bukhari rahimahullah mune bammel bi qabrayn mune makkata aw madina fi makkata aw madina wala bok bil madinati aw bi makka okay bil madinati aw bi makka manam ci madinatul munawwara la ne wala ci makka manam kon boba dut la waye riwaya bi nga xamantene moy wone ni tol bi ay toli tandarma la lolou day deugural ne madinatul munawwara la ala sakinha afdalus salatu wassalam ndax makkatul makkatal mukarrama mom amul won mom amul tandarma niki nonu bok na ci likoy gëna deugural moy ci benen riwaya dafa ñew leral nang ci ne madinatul munawwara la ala sakinha afdalus salatu wassalam mu dadi kon romb ñaari bammel bammel manam ay manam kon dafa melni bammel yi dañu nekk ci bir hein ci bir un tolba legui nak mu def laj ndax ñoña ay julit lañ wala ay yéfer lañ insha Allah taala buñu ñëwé ci ginnaw manam ci buñu paré ci hadith bi insha Allah bok na ci li nga xamantene dinañ ko léral insha Allah fa qala muné yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam da di wax né innahuma li wër bo wër moy ñom ñaar inna da fay dëgeural wax ji manam di wone ni c'est sûr que li mo am manam certainement li mo am da woornako ndax sama borom subhanahu wa ta'ala da ko won yo xamantene manam du ko won ñep manam muy gis lo xamantene dafa aju ci kumpa manam muneko inna li wër bo wër moy huma ñom ñaar ñi manam ñom ñaar ñi nek ci bir bammel bi bu boba bammel du bammel bi ci bopam motax muy wax waye nit ñi nga xamantene ñom ño nek ci bammel yi ñom ño tax muy wax mune inna huma li wër bo wër moy ñom ñaar ñi kat lag ñani yu'adhaban ñi ngi leen di mbugal lam gi lamu tawkid la day degeural di wax ne ñom kat c'est sûr que limay wax di gëna degeural wax ji manam la ginnani yu'adhaban ñi ngi leen di mbugal ah mbugal nak manam moy jotale ak metet ak ak choono wala bok lo xamantene dal do wax du manam lu nakari lay doon ak lo xamantene du depp mukk ak banexu bakkan te daf koy contre day contrarier banexu bakkan manam jotali ko nit ba pare saxal ko ca lol mom moy al azab ndax mbugal mo geuna tar metital kesse manam mbugal mom faaw day sax lolou motax ndox mi nga xamantene ndox mi dafa dal fi mu ne manam ñu tejj ko ba nga xamantene legi nak ndox mi yépp lepp dafa dal ñu tuddé ko ndox mo xamné azbun la tuddu manam ma'un azbun moy ndox mo xamantene dafa tey dafa dal ndax fañ ko tejj tek ko fa manam lepp lo xamantene manam bokul ak yu sel yi ci rox day daadi wad ci suuf lolu motax ñu tuddé ko kon ma'un azbun mbugal tamit nonu la manam sax gi mi sax ci nit ki ak tey gi mu koy tey famu ne manam nga xamantene du ci mëna joggé lolu motax ñu tuddé al azab azab manam mbugal muna innahuma naka ñom ñaar yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dan innahuma li wer wor moy ñom ñaar ñi kat la yu'adhaban jinnan ñi ngi len di mbugal wama yu'adhaban wama waye nak day ma yu'adhaban mbugalun len ma bin nafiyala manam magi day dakk ne kat kenn mbugalu len fi kabirin ci lu reey manam fi ci kabirin ci lu reey lu reey nak moy lan borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wut nañ ci baatu kabir fi ana lan la ci djublu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bu waxe ni wama yu'adhaban kenn mbugalul len de fi kabirin ci lu reey manam moy am ci borom xam xam yi rahimahumullahu ño xamantene dañu wax ni fi kabirin ci lu reey limi tekki moy ci bakar bu reey ndax bakar yi dafa am ñaari xéeti bakar comme ni nga xamantene nonu la ko borom xam xam yi nga xamni lu upp ci borom xam xam yi rahimahumullah lool lañu wax dañu wax ne ñaari xéeti bakar ñom ño am ñom lañu tudde manam al kaba'ir ak as sagha'ir manam al kaba'ir moy bakar yi nga xamantene ñom ñoy bakar yu mak yi mu nek tamit mu dess tamit as sagha'ir manam bakar yu ndaw yi ñom lañu tudde al lamam moy bakar yu sew yu ndaw ndawaan yi te loolu kat lenn ci borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala bañ nañu existence bakar bu ndaw ndax dañu wax ne bakar mom manam ndax bakar mom ala kulli halin togn yalla la te togn nak day reuy ba muy touti solo ki ngay togn manam masalan tay bu fekente ne dama rombu ben way ci mbedd mi ma dal di koy wo ba mu wuy mo ma saga ko koku togn nako niki nonu su fekente ne dama rombu ap policier ma dal di koy wo bu mu wuyuma ma dal di koy saga togn gogu mo gëna mag bu fekente ne manam wajuma ndeuk togn ma dal di rombu nak manam maire dekk bi dal di koy wo niko monsieur le maire bu mu wuyuma ma dal di koy saga bogu mom mo gëna metti su fekente ne policier bi la ko def waye tamit buma deme ba ci prefecture ma dal di dem ni monsieur le préfet mu dal di may wuyu ma dal di koy saga bobu togn mo gëna magati niki nonu ma dem nak ba ci ministre de l'intérieur ma dal niko monsieur le ministre mu dal di may wuyu ma dal koy saga lolou bobu mo gëna metti mo gëna grawti mo gëna tar ci rew mi niki non nak suma démé ba ci monsieur le